فرعون او داغ ملګری په میدان کې لاندی یعنی مغلوب شو او د فتح حاصلولو په ځای الټا ذلیل شو.